zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lutego, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 274 osoby nie żyją, a ponad 3000 zostało rannych. To tragiczne statystyki wypadków drogowych w czasie ferii. Korea Południowa wprowadziła najwyższy stopień zagrożenia epidemiologicznego w związku z koronawirusem. 1,5 miliona Polaków zmaga się z depresją. Dziś dzień walki z tą chorobą. Na polskich drogach w trakcie ferii zimowych doszło do ponad 2700 wypadków drogowych. Zginęły 274 osoby, a ponad 3000 zostało rannych. Statystyki są nieco lepsze niż w ubiegłym roku, jednak wciąż wielu kierowców nie przestrzega zasad bezpieczeństwa na drogach. Mówił w TVP Info podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jest mniej zabitych, mniej rannych. To są dobre wiadomości. Natomiast gorzej jest pod względem liczby wypadków. Jest nieco więcej, niedużo, ale nieco więcej. A źle wygląda też ta liczba, o której jeszcze nie wspomniałem, tych, którzy wsiadają za kółko na tak zwanym podwójnym gazie. Trwa ostatni weekend ferii zimowych. Dziś wypoczynek kończą uczniowie z województw mazowieckiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz opolskiego. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla syryjskich uchodźców w prowincji Idlib. Chodzi o tysiące osób, które uciekły z domów przed nalotami i walkami i koczują teraz niedaleko granicy z Turcją. Na miejscu panują jednak katastrofalne warunki. PAH to kolejna polska organizacja, która rozpoczęła zbiórkę na pomoc potrzebującym. Za zebrane środki kupione zostaną namioty, piecyki czy jedzenie. Sytuacja syryjskich uciekinierów jest dramatyczna. Tysiące osób koczują przy tureckiej granicy, ale jest ona zamknięta i Syryjczycy nie mają już dokąd uciec. Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej mówi, że wiele osób nie ma nawet dachu nad głową. Wiemy, że ludzie szukają ratunku w obozach dla uchodźców, ale większość z nich jest przepełniona i nie jest w stanie przyjąć już nikogo więcej. 80 tysięcy osób śpi po prostu na ulicy, pod drzewami, a czasami nawet na polach, wśród śniegu, bez ogrzewania, bez dostępu do wody, jedzenia i toalet. Polska Akcja Humanitarna apeluje o wpłaty na rzecz syryjskich uchodźców. Organizacja przekazała już na ten cel 200 tysięcy złotych i zbiera kolejne fundusze. Zbiórki prowadzą także Polska Misja Medyczna oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które chce wysłać na miejsce prowizoryczne domy dla uchodźców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Szczegóły zbiórki na pomoc dla Syryjczyków można znaleźć na internetowej stronie PAH. Prezydent Korei Południowej Moon Jae-in wprowadził na terytorium tego kraju najwyższy stopień zagrożenia epidemiologicznego w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Do tej pory w tym kraju stwierdzono ponad 600 zarażeń, 5 osób zmarło. Podniesienie alertu epidemiologicznego do najwyższego poziomu oznacza, że jednostki samorządu lokalnego oraz władze krajowe mogą podejmować wszelkie działania niezbędne do zapobiegania epidemii. W ciągu ostatniej doby w Korei Południowej stwierdzono prawie 170 nowych zarażeń. Patogen wykryto już w sumie u ponad 600 osób. Ponad połowa przypadków to pacjenci związani z kościołem Jezusa Shincheonji, który według krytyków uznawany jest za sektę. Z 1000 osób, które uczestniczyły w mieście Daegu w nabożeństwie z osobą zarażoną koronawirusem, zachorowało już ponad 300. 2,5-milionowe miasto Daegu w związku z ogniskiem zakażeń stało się strefą specjalną. Władze poprosiły mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali mieszkań. Specjalną strefą w związku z zakażeniami ogłoszono też zamieszkiwany przez 43 tysiące osób powiat Cheongdo. W tamtejszym szpitalu również doszło do rozwleczenia patogenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Ma zwrócić uwagę na problem, który dotyczy coraz większej części społeczeństwa. Dziś Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W Polsce z tą chorobą zmaga się co najmniej 1,5 miliona osób, bo tyle przyjmuje leki antydepresyjne. O objawach depresji mówi dr Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Smutek, przygnębienie, dół psychiczny, trwający co najmniej te 2 tygodnie. Po drugie, to jest utrata odczuwania przyjemności i satysfakcji, rzeczy, które kiedyś nas cieszyły, obniżenie takiej energii do działania, motoru do działania, często zaburzenia snu i często jeszcze lęk, napięcie. Inaczej depresja może przebiegać u mężczyzn, zaznacza psychiatra. Wśród mężczyzn często depresja objawia się bardziej złością, drażliwością, zachowaniami ryzykownymi niż smutkiem i na to też trzeba by zwrócić uwagę. Połączenie farmakoterapii i psychoterapii to zdaniem ekspertów najskuteczniejszy sposób na wyjście z depresji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, zachodzie, Pomorzu i Podlasiu nadal mocno wieje. W górach w porywach ponad 100 km na godzinę. Wszędzie pochmurno, choć z niewielkimi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Od 5 stopni na Podhalu i Podlasiu do 7 w centrum i 11 na Dolnym Śląsku.

Właśnie brzmi ten zespół. Nowa płyta, jak powiedziałem, nosi tytuł Quadra, a zespół to Sepultura z Brazylii. No i jest tutaj nagromadzenie tego, co jest charakterystyczne dla tej grupy. Jest moc, jest atak, no i jest też atak słowny, bo utwór, który za chwilę usłyszymy, ma w tytule no niemal wszystko, co w tej muzyce jest ważne. Najpierw po angielsku. Fear, pain, chaos, suffering. A po polsku proszę się trzymać foteli, proszę Państwa. Taka intensywność tego tytułu. Strach, ból, chaos i cierpienie. Sepultura. Proszę Państwa, to była Sepultura. A teraz nawiązanie do artysty, którego prezentował już w tej audycji z nowej płyty Eldorado, redaktor Chojnacki. Mam tutaj na myśli no właśnie płytę Eldorado Marcusa Kinga, ale dla tych z Państwa, którzy nie są tak całkowicie zorientowani, to informacja, że wcześniej Marcus King jako Marcus King Band też już dorobił się dość pokaźnego zestawu nagrań i płyt i w związku z tym warto chyba sięgnąć na przykład do albumu z roku 2016. No tutaj słychać już, że to jest ta muzyka, którą my w piosenkach Bez Granic lubimy. Posłuchajmy dwóch tytułów z tego właśnie albumu. Program Trzeci Polskiego Radia. to nagranie zamyka moją część w tej godzinie, część muzyczną. Przeprowadziłem takie krótkie podsumowanie korespondencji, która przychodzi w trakcie Piosenek bez granic. I muszę powiedzieć, że dzisiaj absolutnym, niepodważalnym hitem dla Państwa była prezentacja trzech nagrań Bielodugme. Takiej masy listów na jeden temat już dawno nie widziałem. Pytam siebie sam, co to może oznaczać. Czy to, że średnia wieku słuchaczy jest jednak powyżej średniej krajowej, czy po prostu ta muzyka tak się dobrze zakonserwowała, że nadal robi wrażenie, bo nawet przyszły listy o treści. Czy to możliwe, że wszystko, co dobre, już było? No, nie jestem pewien, czy wszystko, co dobre, już było, ale dużo, dużo dobrego już było. A co będzie, to się okaże za chwilę, bo w studiu Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja trochę tym tropem idąc bez świadomości, że tak słuchacze tę naszą muzyczną przeszłość zachwalą, zaprezentuję coś, co też świadczy o tym, że ta przeszłość była wspaniała i dawała czasom późniejszym możliwość rozwoju. Mianowicie w 1978 roku Peter Green rozstał się z zespołem Fleetwood Mac i zrealizował pierwszą własną płytę. Ten album nosił tytuł The End of the Game. I teraz po 50 latach ukazała się nowa wersja tej płyty. To znaczy, ona jest o tyle nowa, że zawiera wszystkie te utwory, które na oryginale się znalazły, plus dodatki. Oni to nazywają, że to jest expanded version. Ci tam, którzy mówią po angielsku. Wśród tych dodatkowych nagrań są takie, które ukazały się wówczas, czyli już po ukazaniu się tej dużej płyty na singlach. W 72 roku wspólnie z kolegą Nigelem Wilsonem Peter Green dał światu kilka właśnie takich singlowych nagrań i oto fragment jednego z nich. Beast of Burden, Peter Green, 1972. Their lives abused. by the pleasure-seeking man. And true men must go to make room for the madman's home. Your village is burnt, bad food you must work to earn. For man's mistakes, all creatures must die. He thinks he is the chosen one. Their innocent lives are tortured or killed by the fool who needed a gun. But the animals know the devil his face has shown. Too late to turn back, the sickness is overgrown. Peter Green. Troszkę to przypominało mi Greenmana Lisi, czy też rozwiniętą wersję Orwell. Tyle tylko, że brakowało mi w tej wersji tego głębokiego uderzenia w tom-tomy, dzięki którym nagrania Fleetwood Mac nabierały takiego pulsu bardzo charakterystycznego w tamtych latach. Teraz też przeszłość, ale już nie tak zamierzchła. Rok 1988 i Bruce Springsteen, który wykona standard bluesowy zatytułowany Boom Boom. Często przy okazji takich koncertów niestandardowych przypominał różne amerykańskie, bardzo ważne nagrania, utwory z przeszłości. To miało miejsce podczas koncertów Madison Square Garden w 1988 roku. Zachowała się ta hookerowa energia w tym utworze, a nawet mu powiedział, że ona została może nawet przefajnowana troszkę przez Bruce'a. Mam czasami, zresztą i w innych jego nagraniach, takie odnoszę wrażenie, że jemu coś za chwileczkę pęknie, jakaś żyłka albo inny element organizmu. Z takim napięciem on przystępuje do wykonania swoich muzycznych zadań. Bruce Springsteen, Boom Boom, 1988. Oh, Szczęśliwie, mimo twoich obaw, Bruce Springsteen przeżył ten koncert i do dzisiaj nagrywa. No szczęśliwie, tak. Ale ciekawi tylko sformułowanie, którego użyłeś, że występuje taka wycieczka, na przykład bluesowa, w trakcie niestandardowego koncertu. Tak, standardowy zazwyczaj polega na tym, że to jest promocja kolejnego wydawnictwa. Natomiast to, co się działo wtedy w Madison Square Garden oraz paru innych przypadkach, co zostało uwiecznione na płycie Bruce'a w cyklu Live Series, to są koncerty wykraczające poza promocję czegoś konkretnego. Czyli to jest albo prezentacja całego dorobku, albo jakaś specjalna okoliczność. Dlatego nazwałem to niestandardowym. Aha. No nie, bo ja widziałem sporo koncertów promujących nowe wydawnictwo, podczas których również słyszałem i stare rzeczy, i nie było tak, że wyłącznie materiał nowy. To pewnie różne podejście mają organizatorzy. No pewnie tak. Ja nie widziałem wielu koncertach Bruce'a Springsteena, w związku z czym mogę mieć trochę fałszywy obraz tego, co on robi na koncertach. No ale przejdźmy teraz do optymistycznej bardzo informacji, która brzmi: Huey Lewis wydał płytę. Bo przez dłuższy czas wydawało się, że być może Huey Lewis już nie będzie w stanie po prostu nagrywać, bo jakiś ogromny kłopot, co jest dla przecież muzyka nieszczęściem zupełnym, z jego aparatem słuchowym nastąpił kilka lat temu. Aparatem czy słuchem? No, moim aparatem wewnętrznym, tym, co ma człowiek w uchu. To jest przypadłość zupełnie nieogarnięta przez medycynę. On nie zna, jak sam twierdzi, dnia ani godziny, w którym będzie coś słyszał lub niczego nie będzie słyszał lub będzie słyszał nie tak, jak trzeba. Zdarza się, że jest moment, w którym wszystko jest okej, no ale wtedy zorganizować orkiestrę, czyli The News, prosić z różnych regionów Stanów Zjednoczonych i coś nagrać. Ciężka sprawa. No ale udało się niewielką płytkę zmajstrować i teraz sygnalizujemy jej wydanie utworem Her Love Is Killing Me. If I could just get along for one Peace and the News. Pewnie w Piosenkach bez granic wystąpi jeszcze nie raz, tak mi się coś wydaje. Z pewnością, bo to ładna płyta. I w ogóle Huey Lewis to fajny gość jest bardzo. Podobnie jak fajny gość jest Sonny Landreth, mój ulubiony gitarzysta. Człowiek niezwykle skromny i całkowicie skoncentrowany na tym, by jego gitara brzmiała dokładnie tak, jak on chce i żeby brzmiała inaczej niż gitary wszystkich innych jego konkurentów. Kiedy miałem z nim bezpośredni kontakt i grał nam i opowiadał o sobie w Pierwszym odcieniu bluesa, to bardzo dbał o to, żeby nikt nie patrzył na jego ręce spośród publiczności, bo sztuka, którą on sam opanował, jest jego bardzo cenionym, powiedziałbym, cenioną tajemnicą. Sonny Landreth nagrał płytkę, z tej płytki za chwileczkę utwór zatytułowany Somebody Gotta Make a Move. This time I'm leaving, don't stand in my way. This time I'm leaving you, babe, ain't nothing you can say. There's been plenty of time for talking, let time done pass and gone. Somebody gotta make a move, even if it's wrong. So surprised, now how can this be? After all these years, you don't really know me. You say you never saw it coming, I guess that mouth says it all. Lord, a blind man could have seen the rain on these walls. Somebody gotta make a move, even if it's wrong.